Najpierw mieszkańcy dzielnicy Lichterfelde, a potem obszaru 100 km kwadratowych dostali ostrzeżenia o pożarze. Komunikaty nawołują do pozostania w budynkach przy zamkniętych oknach i wyłączonej klimatyzacji. Podróżujący mają zalecenia omijania zachodniej części miasta i sąsiednich kilku wsi. Nikt na razie nie ucierpiał, pracownicy zdołali uciec, a w akcji gaszenia bierze udział ponad 100 strażaków. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami na zachodzie Polski. Wyładowaniom będą towarzyszyć porywisty wiatr i ulewne opady deszczu. Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że burze mogą pojawiać się do wieczora. Po południu oraz wieczorem ostrzeżenia pierwszego stopnia o burzach obowiązują na obszarze zachodniej Polski, począwszy od Pomorza Zachodniego przez ziemię lubuską po Dolny Śląsk. Burzom towarzyszyć mogą opady deszczu miejscami do 15-20 mm oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest grad. Jutro burze mają występować w całej zachodniej części Polski. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Uwaga, nadlatuje Super Shop! Okazje to moja super moc, a w maju zapraszam na super mycie twojego samochodu na myjniach Orlen. Kup karnet na myjnie i zaoszczędź do 60 zł. Weź też udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stopcafe.pl. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynu. Finał! Obniżki na tysiące produktów. Kulek Samsung. 55 cali. 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2969. Teraz za 2899 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ryszard Jeźwiński, zapraszam. Dziś wyjątkowo do 16:00 świąteczne wydanie audycji, więc nieco inaczej, zaczęło się godzinę później, ale jesteśmy w Trójce do 16:00. No i kolejna zmiana, swój dyżur realizatorski w Warszawie zakończył Krzysztof Sagan, teraz jest ze mną Maciej Załęcki, ze mną umownie, bo właśnie w Warszawie, ja pozostaję w Cieszynie, to 26. przegląd filmowy Kino na granicy pod patronatem Trójki, a już za chwilę spotkanie z moim kolejnym gościem, bo już obok mnie siedzi gość, myślę, specjalny tegorocznego przeglądu, Marian Dziędziel. To za moment. Blue Hotel. On a lonely highway. Blue Hotel. Life don't work out my way. Blue Hotel on a lonely highway. Blue Hotel. Life don't work. zgodnie z zapowiedzią już w studiu Trójki w Cieszynie ze mną Marian Dziędziel. Dzień dobry. Dzień dobry pan, dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. No pan jest naprawdę kochany, muszę to potwierdzić tutaj w Cieszynie, w ogóle w całej Polsce. No Marianie, tak jest, prawda? Jesteś aktorem absolutnie pożądanym przez publiczność i chyba masz na to kolejne potwierdzenia. Tak mówią, ale ja odczuwam, że jest bardzo sympatycznie. No to zacznijmy rozmowę od wątków geograficznych, bo ja z wcześniejszych wywiadów z tobą pamiętam taką nazwę Gołkowice. To jest stosunkowo niedaleko od Cieszyna, więc właściwie trzeba byłoby powiedzieć, że ty chyba się tutaj czujesz jak u siebie. Gorzej to jest tak powiedzieć można, bo tutaj jest miejscowość Zabłocie, blisko. Zrobić zdjęcie nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Tak to niestety bywa z audycjami plenerowymi, z audycjami wyjazdowymi. Jesteśmy w Cieszynie, no i przez chwilę nas nie było słychać, ale ciągle ze mną Marian Dziędziel i wróćmy do tej geograficznej opowieści, bo właśnie pochodzisz z Gołkowic nieodległych tutaj od Cieszyna, ale to nie jest ta jedyna ważna dla ciebie miejscowość. Tutaj inne miejscowości są ważniejsze. Gołkowice to najważniejsza, to bo tam się urodziłem, natomiast moja rodzina ze strony ojca, herr Dziędziel Franciszek, pochodzi z Zabłocia, z tego, co mi ojciec przekazywał. A potem się ożenił w Czechach, po czeskiej stronie, w Dąbrowie koło Karwiny wychował się mój ojciec. A potem tato przeszedł do Polski, gdzie ożenił się z moją mamą Waleską Dziędziel. Karwina to już po drugiej stronie Olzy, czyli to już Czechy. Rzeczywiście wiem, bo przejeżdżałem tamtędy, a dzisiaj nawet goście festiwalu mieli propozycję od organizatorów wycieczki, właśnie między innymi po Karwinie. Byłeś też może? Nie byłem, znam Karwinę i znam te parę miejsc tam bardzo istotnych. W szczególności to tak, kościoły, kopalnie, Barbara, Johann Schachta, potem cmentarz, najważniejszy, bo tam cała rodzina. W zasadzie większość rodziny tyle leży. No i tak po prostu to wszystko tam jest tak potopione w tych górniczych szkodach, że pierwszy raz jak tam po dłuższym czasie nie byłem, to nie mogłem tego wszystkiego poznać. Ale za to cała rodzina, która została, a z czeskiej strony została już tylko jedna kuzynka moja, Olga, to możliwe, że jutro przyjedzie na film. Ale niestety ma już 87 lat i nie wszystko znosi. Natomiast to jest resztka z Dziędzielów. Także ona, ja i jeden kuzyn Holandii. Ty oczywiście wypłynąłeś na szerokie filmowe wody i już wracamy właśnie do wątków filmowych, bo zapowiadałem, że jesteś tutaj w tym roku w Cieszynie gościem specjalnym, troszkę właśnie jak u siebie w domu, ze względu na to, że tutaj w tym roku mamy retrospektywę filmów z udziałem Mariana Dziędziela. Oczywiście filmografię masz ogromną, bardzo długą, to był konieczny wybór, ale i tak masz piękną, myślę, reprezentację 7 filmów. Częściowo już jesteś po spotkaniach z publicznością. Niektóre z tych filmów dopiero przed tobą i powiedziałbym, że są no takie kultowe wręcz tytuły. Myślę dla ciebie również. No więc to prawda, to jest tych tytułów troszeczkę. Jestem po jednym spotkaniu. To było po czeskiej stronie, zaraz po przyjeździe, po mocnej kawie i potem była przerwa wczoraj. Od dzisiaj się zaczyna maraton ten spotkań. No bo teraz mam spotkanie w radiu, a później mam spotkanie po Bemyku. No i tak po kolei te filmy prezentuję. No właśnie, Wymyk, ale też i Kret, Dom Zły przede wszystkim. Nie dam rady być wszędzie, bo Kret idzie o tej samej porze, po czeskiej stronie, więc nie wyrabiam się. No ale jak ty właśnie myślisz sam o tych filmach, bo wspomniałeś tu krótki metraż Alka Pietrzaka, Mocna kawa nie jest taka zła, ale właśnie no te kultowe filmy, przede wszystkim wspomniany przed chwilą przeze mnie Dom Zły i też Moje córki krowy, no to takie właściwie kamienie milowe chyba dla aktora i role, no o których nie sposób zapomnieć. No więc to wygląda tak, że bardzo rozsądnie i mądrze poprowadził to kierownik artystyczny, pan Łukasz Maciejski, który doskonale zna moją biografię i po prostu nie zmusił mnie do tego, żeby po raz dziesiąty występować na spotkaniach po Domu Złym czy Moich córkach krowach, bo to już wszystko o tych filmach na poprzednich spotkaniach opowiedziałem. Natomiast przypomina rzeczy, które były wcześniej, które już gdzieś tam widz zapomniał albo nie zdążył zobaczyć. No i w tej chwili te filmy są pokazywane i z tymi filmami ja zapoznaję widzów, widzowie zapoznają siebie, patrząc na ekran. Ale jeszcze bym zwrócił uwagę na dwa tytuły, które znalazły się w tym roku w tej twojej retrospektywie. Najstarszy, tak już patrząc właśnie na rok produkcji, film, który tutaj się pojawia w retrospektywie i to może być dla tej młodej widowni trochę zaskoczeniem, Party przy świecach w reżyserii Antoniego Krause, jak wspominasz? Tak, wspominam to pięknie, ponieważ to był okres taki, kiedy Antoni Krause był tak w formie i na pełnych obrotach, a scenariusz pisał do tego filmu i dialogi w szczególności pisał Jan Himilsbach. Więc przeżycia były na planie doskonałe, wspaniałe i zabawne i tragiczne. No i to jest właściwie już kawałek historii polskiego kina, rok 80, czyli rzeczywiście sporo już, no prawie pół wieku będzie niedługo od produkcji tego filmu, ale jeszcze jeden tytuł, który jest o tyle szczególny, jeśli dobrze pamiętam, projekcja, a nawet nie muszę pamiętać, bo widzę, że sobie zanotowałem, w sobotę o 17.30 już teraz zapraszamy, spotkanie o 19.15, Wino truskawkowe w reżyserii Dariusza Jabłońskiego. Szczególny film tu właśnie na tym przeglądzie, bo on łączy te wątki polskie, czeskie i słowackie, bo to jest koprodukcja. Tak, to bardzo, bardzo dobrze wspominam pracę przy tym filmie i bardzo się cieszę, że ten film jest tu pokazywany, ponieważ bardzo lubię ten film. Poetyka tego filmu mnie jakby tak daje radość pewną. A praca przy nim była trudna. Trudna, bo to były cztery pory roku. Od temperatur, w tym okresie, kiedy robiliśmy to, temperatury latem były około 30 paru. Zimą to samo. Tylko minus. Także mieliśmy bardzo utrudnione zdjęcia. Ale wszystko szło do przodu i bardzo się cieszę. Jedno, co mi zostało w pamięci, kiedy przyjechałem na zdjęcia, Darek, reżyser, mówi: Marian, miałeś schudnąć. Ja powiedziałem mu wtedy: wiesz co, Daruś, ja ci to zagram. Myślę, że się udało, że dałem radę to zagrać tak, jak sobie wyobrażał. A szczerze zapraszam z całego serca na pokaz tego filmu. Będzie on jutro o godzinie 17.30. Tak, tak, wszystko się zgadza. Właśnie na pogodę to możemy i dzisiaj troszeczkę ponarzekać, chociaż niedawno było nam bardzo zimno w Polsce, a teraz troszeczkę może za gorąco, bo tu dzisiaj w Studiu Trójki możemy tylko powiedzieć uff, jak gorąco. Ostatnie więc już pytanie, co teraz, Marianie, dzieje się u ciebie? Czy szykuje się jakaś kolejna fascynująca później też dla nas widzów rola, jak to wygląda? A może już nakręcone coś? No, jest nakręcony film, scenariusz Macieja Żaka pod tytułem Zapiski śmiertelnika. Czekam na premierę z utęsknieniem, bo film już troszeczkę się odkładał, ponieważ były trudności tam pewne. W związku z tym po prostu ja jestem szczęśliwy, że ta premiera będzie prawdopodobnie w jesieni i jestem ciekaw tego filmu. Nie wiem, czy to będzie sukces, czy nie sukces, ale zawsze mam nadzieję przy filmach, że będzie dobrze. Będziemy się śmiać? Chyba tak. Wprawdzie gram trupa. Gram, znaczy śmiertelnika. Powiedzmy tak, trupa to bardzo bezczelnie i niegrzecznie powiedziane. Człowieka, który odszedł z tego świata, ale nie może odejść na zawsze. A dlaczego? To po prostu zobaczycie Państwo po premierze. I zapraszam serdecznie do oglądania tego filmu. Już teraz zapraszamy. Ja dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie w Trójkowo-Filmowo i oczywiście zapraszamy na kolejne filmy z udziałem Mariana Dziędziela. Retrospektywa w Cieszynie do niedzieli. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kirbila. Jak z Kirbila. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem. Trójkowo, akcja! Filmowo. Studio Trójki w Cieszynie, już ze mną Małgorzata Zajączkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. To ile razy tutaj już byłaś na przeglądzie Kina na Granicy w Cieszynie? Nie pamiętam, ile razy byłam, ale pamiętam, że raz mnie nie było i to było 2 lata temu, kiedy kręciłam film w Stanach. I to był ten jeden raz właśnie, kiedy mnie tu nie było. Czyli lubisz to miejsce, lubisz tu wracać. Absolutnie, to jest mój ukochany festiwal. Mhm. atmosfera. Może dlatego częściowo oczywiście, bo tutaj jest przegląd filmów, nie ma konkursu, więc nie ma tego dodatkowego napięcia. To już kolejna osoba dzisiaj to mówi w audycji. Tak, że naprawdę można się skupić na oglądaniu filmów, rozmawianiu z kolegami i te rozmowy właśnie nie zawsze dotyczą zawodu, tylko zaczynamy rozmawiać jak normalnie, jak ludzie między sobą. I to jest fajne. Ludzie przyjeżdżają z psami, z dziećmi. No, jest taka atmosfera, właściwie to jest bardzo terapeutyczny. No i o to też chodzi, no bo to w końcu Wielka Majówka, też chodzi o to, żeby złapać oddech w takich miłych okolicznościach przyrody. No i już właśnie wracamy do filmu, który miałaś okazję w tym roku w Cieszynie zaprezentować, bo to właśnie, co ciekawe, ani film polski, ani czeski, ani słowacki, tylko amerykański, lepiej później niż wcale, właśnie z powodu tego filmu, kiedyś cię tu zabrakło na przeglądzie, bo wtedy go kręciłaś, ale od razu też dodajmy, to jest właściwie twój taki kolejny powrót do doświadczeń, które towarzyszyły ci kawał życia, bo przecież przypomnijmy, blisko 20 lat spędziłaś w Stanach Zjednoczonych, tam mieszkałaś, tam pracowałaś. I to taki chyba troszeczkę comeback? Nie wiem, czy to comeback, ale bardzo miła niespodzianka, bo minęło równe 20 lat od mojego powrotu ze Stanów Zjednoczonych i myślałam, że już ten rozdział mam kompletnie zamknięty, a nagle w pandemii na Facebooku znalazłam od nieznanego nadawcy wiadomość: cześć, jestem casting director z tego, będę robiła film, czy interesuje cię jedna z głównych ról kobiecych. Myślałam, że mi koledzy robią żart oczywiście, ale coś mnie tknęło i odesłałam tę wiadomość do mojego agenta z prośbą, żeby to sprawdził. No i okazało się, że tak, że rzeczywiście one nie wiedziały, jak do mnie dotrzeć. Z czyjegoś polecenia dostały moje nazwisko. No i tak to się zaczęło. Na pewno widziały film Pola Mazurskiego, Wrogowie? Żeby było zabawne, nie. Ponieważ ja w Stanach występowałam jako Stein, Margaret Sophie Stein. Tutaj jestem Zajączkowska. One dostały od kogoś polecenie, nie wiem, z polecenia kogoś Zajączkowskiej, napisały do mnie, tylko usłyszały, że, bo szukały kogoś, aktorkę, która mówi po angielsku. Więc usłyszały ten, napisały się i w trakcie dowiedziały się, że ja mam za sobą jakby 19 lat w Stanach i pracę tam. Więc tak to wyglądało. No i oczywiście online były zdjęcia próbne, potem był Zoom, potem rozmowa właśnie z reżyserką i scenarzystką, decyzja producentów, która zawsze jest ostateczna, no i okazało się, że lecę. Gra. Dwie główne bohaterki filmu Lepiej Później Niż Wcale to kobiety w zupełnie różnym wieku, bo to też o tym jest film, co zapewne za chwilę rozwiniesz. No i twoją partnerką na planie filmowym była aktorka, może mniej jeszcze znana, kojarzona w Polsce, ale w Stanach chyba rozchwytywana. No tak, Karen jest w tej chwili bardzo... Karen Gillan jest bardzo rozpoznawalnym nazwiskiem. U nas jest znana przede wszystkim jako dziewczyna Marvela. W całej serii występowała i szukała jakiegoś projektu, który no, będzie bardzo aktorskim projektem, który ją właśnie z tego kostiumu dziewczyny Marvela wydobędzie i zagrała właśnie jedną z postaci w tym naszym filmie. To jest właśnie o starszej kobiecie, o młodej dziewczynie, o tym, że potrzebny jest czasami w życiu drugi człowiek, który nam pomoże, zupełnie niespodziewany człowiek z niespodziewanej strony, ale ktoś, kto cię usłyszy. Zauważy, usłyszy i jest to film właściwie lekko komediowy. Właściwie komediodramat. Ale jest to komediodramat, tak. I no, fantastycznie się pracowało. Miałyśmy 2 tygodnie prób przed, 10 dni prób było przed wejściem na plan. Zdążyłyśmy się poznać, porozmawiać i stąd może no, między nami to, co mówią, że jest taka dobra energia, dobra wymiana energii. To chyba też z tego wynika, że nam się bardzo fajnie prywatnie gadało. Gdzie kręciliście? Cały film zrobiliśmy w Nowym Jorku i głównie na Greenpointcie. Pogoda koszmarna. Koniec czerwca, ja w wełnianych dresach. No, myślałam, tak było zimno. No, tak graliśmy, że ja akurat w takim dresiku grałam. Myślałam, że zwariuję. ale dużo scen kręconych na ulicy, w związku z tym trzeba było przerywać, bo a tutaj ktoś krzyknął, a to przyjechała straż pożarna, a to policja, ale się udało i to jest najważniejsze. No i ciekawostka, bo mówimy o amerykańskim filmie, a ty, jeżeli wypowiadasz jakieś kwestie, to głównie po polsku, więc tutaj chyba musimy wprowadzić wszystkich w powód, dlaczego tak się właśnie dzieje, bo to jest związane z fabułą filmu, no i pewnie też z miejscem, w którym kręciliście. Greenpoint, tak. Ja gram Polkę, która tam od lat mieszka, jest starszą panią, nikomu już niepotrzebną, której chce się pozbyć wnuczka. I za wszelką cenę, sposobami, które sobie wymyśliła, udaje na przykład, że nie rozumie angielskiego, dba o to, żeby nie pójść do tego domu starców. Boi się, że będzie zepchnięta na margines i właściwie jej życie w ten sposób się skończy. I spotyka tę dziewczynę, która jest kompletnie zagubiona, też w tej samej sytuacji gdzieś balansuje na granicy jawy i snu, w ogóle jest nieogarnięta. I nagle te dwie osoby, które nie lubią się, nie mogą się zaakceptować, okazuje się, że są dla siebie ratunkiem. Także to naprawdę bardzo taki międzypokoleniowy film, bardzo fajnie, bo nie wiek jest ważny, tylko drugi człowiek. No właśnie powiedz, jak tutaj cieszyńska publiczność przyjęła film Lepiej Później Niż Wcale, bo myślę, że masz powody do zadowolenia. Tak, dużo osób, jakkolwiek to brzmi, zapłakanych było ze wzruszenia. Dużo osób mówiło, że mają bardzo dużo odnośników do swoich jakichś takich rodzinnych spraw czy spraw z przeszłości. I no, publiczność była zachwycona i pytali się nawet, czy można jeszcze gdzieś ten film zobaczyć, czy będzie jakiś dodatkowy pokaz. Ale ponieważ jest tak gęsto na festiwalu, że często to są wybory, czy zobaczę to, czy zobaczę tamto. Ale sala była pełniusieńka. No i właśnie tego byśmy sobie życzyli, bo rzeczywiście pewna taka fama tutaj po Cieszynie rozeszła się w związku z tym filmem. No na razie chyba możemy liczyć tylko na potencjalne kolejne projekcje festiwalowe. Może doczekamy dystrybucji filmu, ale zdaje się, że też zaprezentujesz go już niedługo w jakimś kolejnym miejscu w Polsce. Tak, na Kozy Film Festiwal w Zielonej Górze będzie projektowany. Natomiast doszły mi słuchy, że rzeczywiście są prowadzone jakieś rozmowy dystrybucyjne. Więc czyli jest szansa. Jest szansa, że będzie w Polsce. Ostatnie więc pytanie do wszystkich moich gości, artystów filmowych. Co teraz u was, u ciebie, co za chwilę, coś się kręci, będzie kolejny amerykański film, czy na razie polski, co się dzieje? Na razie wracam. Dzisiaj już muszę wracać, bo gram jutro w Teatrze Polonia i Minetti sztukę. Bardzo serdecznie zapraszam z Janem Peszkiem. A na razie daję sobie wolne. Po prostu muszę się zresetować. Za dużo tego wszystkiego było i po wakacjach daję sobie taki czas na reset. Czyli Cieszyn też był dobrym wyborem na chwilę odpoczynku. Cieszyn zawsze jest dobrym wyborem. Dziękuję bardzo. W moim studiu kolejną gościnią była dzisiaj Małgorzata Zajączkowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I zapraszamy. Trójkowa filmowość Cieszyna do 16. The times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, were not all bad. We put our features where they had to go. Oh, Trójkowo-filmowość Cieszyna. Zaczęliśmy dzisiaj od spotkania ze współorganizatorem z czeskiej strony, z Martinem Nowosadem. No to teraz czas na gospodynię całego wydarzenia od strony polskiej, no i właśnie tej czeskiej też, bo to dyrektorka festiwalu Jolanta Dygoś już ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tegoroczny przegląd kina na granicy wszystko, bo jesteśmy tak właściwie mniej więcej w połowie, jeszcze dzisiaj wiele wydarzeń, projekcji, jeszcze cała sobota i niedziela. Jak do tej pory, mimo tych chwilowych braków, na przykład prądu, wszystko się udało? No myślę, że tak. Przede wszystkim frekwencja jest bardzo duża, więc też trudno pytać organizatora w trakcie imprezy o jakieś takie podsumowanie, bo na razie jesteśmy w amoku. No to dobrze tylko świadczy, bo rzeczywiście dużo się dzieje. Pytałem o to Martina, pytałem o te czeskie propozycje i słowackie jeszcze do końca kina na granicy. Jolu, ciebie zapytam, co szczególnie byś poleciła tym, którzy są z nami w Cieszynie albo jeszcze dojadą na te najbliższe weekendowe dni, polskie propozycje do niedzieli. Ale ja nie chcę o polskich mówić. A, taka niespodzianka. Nie, naprawdę powiedziawszy, to mnie się dni trochę zajączkują, więc nie wiem, dzisiaj jest podobno sobota, tak? Nie, dzisiaj jest piątek. Tak, no. No i to świadczy o tym, jak wiele się dzieje na festiwalu. Organizatorzy już naprawdę tracą poczucie czasu. Raczej po programie poznajemy. Ja chciałam może od końca zacząć. Filmem zamknięcia będzie Imago Olgi Hajdas. Bardzo ciekawy film i... No on jest takim przykładem, jak ciężko w Polsce dystrybutora znaleźć i jak w ogóle filmy długo czekają na kontakt z publicznością, bo ja na początku mówię, a nie pokazujmy Imago na zakończenie, bo to jest jednak film stary, był już w Gdyni, ale prawie nikt go nie widział. Absolutnie, muszę potwierdzić to, co mówisz i bardzo też ubolewam nad tym, bo dla mnie to jest znakomity film Olgi Hajdas ze znakomitą rolą Leny Góry, notabene nagrodzoną właśnie za główną rolę kobiecą na ostatnim festiwalu filmowym w Gdyni. I ten film do dzisiaj, czyli już tyle miesięcy naprawdę nie ma w Polsce dystrybucji kinowej, oby ją miał, bo naprawdę warto, więc pięknie, że pokazujecie go tutaj na przeglądzie i że jeszcze jest to film zamknięcia, więc rodzaj wyróżnienia. Znaczy on na to zasługuje. Myślę, że on będzie miał publiczność. Jeżeli ktoś zdecyduje się wziąć do dystrybucji, to na pewno i młode pokolenie i nie naprawdę, no ale pamiętasz jak długo... I starsze, bo to też scena rockowa, ta trójmiejska z lat 80. Tak, więc jakoś sentyment, ale też no, taki film aktualny o wolności twórczej, w ogóle wolności człowieka. Ale chciałam powiedzieć, pamiętasz jak długo Strzępy? Dzisiaj wspominałam Strzępy. Beatki Dzianowicz, jak długo czekały po prostu na swojego dystrybutora, a film jest tak naprawdę przejmujący. Ja chciałam również powiedzieć teraz, bo powiedziałam dlaczego polskie. No ja bym chciała polecić film Tady Havel. Słyszycie mnie? To jest film, który pokazuje ostatnie lata. Nie wiem, czy Martin o tym mówił, życia prezydenta. Mówił. Czyli jesteście zgodni, że to jest świetne kino. Tak, ale jeszcze ja właściwie pochodzę z Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, wywodzę się z tego myślenia. I myśmy przez lata zazdrościli właśnie Havla Czechom. Zawsze mówię, że byłam w tej grupie, która krzyczała Havel na Wawel. Więc to polecam. I w sumie film na prawie na koniec Emilia Martina Szulika. Martin Szulik jest moim ulubionym, jednym z ulubieńszych reżyserów, a film jest o Emilii Waszariowej, na przecież legendzie kina słowackiego, powiedziałbym nawet czechosłowackiego, kto nie pamięta Emilii z wielu filmów. Więc na pewno to. No, bardzo polecam oczywiście spotkania literackie. Ta sekcja Literatura na granicy się niezwykle rozwinęła, mamy 7. edycję. Jestem absolutnie dumna z frekwencji w ogóle wszędzie. Wielu gości, wielu uczestników i oczywiście wiele też poza projekcjami filmowymi wydarzeń towarzyszących. Także tu, gdzie jesteśmy, tu obok, bo my właściwie jesteśmy na Wzgórzu Zamkowym. Wspomnijmy jeszcze o tym miejscu, obok tutaj zamek. Ja oczywiście jak co roku widzę przede wszystkim, jak rodzice robią dzieciom zdjęcia, to zdradźmy taki szczegół właściwie anegdotyczny, z banknotem, wiesz o co chodzi? No jest na 20-złotówce, jest rotunda, która jest na Wzgórzu Zamkowym. No pogoda nam póki co dopisuje, więc właściwie jest wszystko, o czym marzyliśmy. Czyli możemy robić projekcje plenerowe, wczoraj były opadające liście. Dzisiaj jest Ameryka, a jutro jest o moje córki krowy w ramach retrospektywy Mariana Dziędziela. Także ja bardzo często podkreślam, że przyjedźcie do nas, nie musicie kupować akredytacji, biletów, można wziąć udział w imprezach towarzyszących darmowych, więc... Więc myślę, że jest klub festiwalowy, koncerty. Dzieje się. Dzieje się. I DJ-e oczywiście w klubie festiwalowym. Zapraszamy więc do Cieszyna. Ciągle jesteśmy w połowie 26. przeglądu filmowego Kino na Granicy. Dziękuję bardzo za spotkanie. Była ze mną Jolanta Dygoś, dyrektorka przeglądu. Zapraszam www.kinonagranicy.pl. Jeszcze jedno dzisiaj spotkanie w studiu Trójki z Cieszyna. 26. przypominam, przegląd filmowy Kino na Granicy pod patronatem Trójki. No i pomyślałem sobie, że przed 16, przed końcem audycji jeszcze warto oddać głos przedstawicielowi pokolenia, które jest tu chyba najliczniej na tym przeglądzie reprezentowane. Zresztą tu się różne wątki ze sobą łączą, o czym za chwilę. Kamil Szewko ze mną. Cześć, dzień dobry. Cześć, witajcie. No właśnie, jakie pokolenie twoim zdaniem, obserwując tutaj festiwal, jest najlepiej reprezentowane? Mniej więcej jaki przedział wiekowy? Od 17 do 24 roku życia. Nie masz co do tego wątpliwości. Mieścisz się w tym przedziale. Jak najbardziej mieszczę się. Jest nas bardzo liczna grupa. Pierwszego dnia już zobaczyłem, że w Młodych Siła i oni też odpowiadają za tworzenie tego wspaniałego festiwalu. No i również tobie muszę podziękować, bo jesteś także tutaj festiwalowym wolontariuszem, w dodatku pierwszy raz na kinie na granicy i pomagałeś mi też dzisiaj tutaj w organizacji audycji, w zapraszaniu gości, nie sam zresztą. Tak, oczywiście muszę tutaj wspomnieć też o Milenie Sarnie, która razem ze mną dopinała to na ostatni guzik, żeby wszystko w trójkowo-filmowo się odbyło jak należy. Pozdrawiamy Milenę, dziękujemy również. No i właśnie, wątki różne się tu łączą, bo w dodatku nie tylko mam do czynienia z wolontariuszem, ale właściwie też z dziennikarzem, z radiowcem, bo pracujesz w Radiu Studenckim w Warszawie, jesteś studentem 5. roku dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, tam gdzie zresztą ja też kiedyś studiowałem. No i żeby było jeszcze ciekawiej, to też spędziłeś trochę czasu w Pradze czeskiej, więc tutaj te wszystkie wątki się ze sobą łączą, tak było? Tak, wszystko udało się ze sobą pożenić, jak najbardziej właśnie po tym pół roku spędzonym w Pradze za pośrednictwem programu Erasmus, ten festiwal zlokalizowany na dwóch brzegach Olzy był dla mnie must have po prostu na liście. Tym bardziej, że w momencie, w którym rozmawiałem ze swoimi rówieśnikami podczas pobytu, czeskimi rówieśnikami, to oni też bardzo zachęcali, więc i tam jest o tym głośno. No i co ciekawe, też jesteś, co właściwie najważniejsze w tym wszystkim, jesteś absolutnie fanem kina. Byłeś nawet gościem ostatniego festiwalu Berlinale, tak, w tym roku. Tak, mieliśmy okazję właśnie z moim znajomym Bartkiem Majcherem, którego też pozdrawiam, wyjechać właśnie na festiwal Berlinale. Niesamowite przedsięwzięcie, bardzo duże, takie aż wylewający się przepych z tego, bo czy Berlinale Palast, czy Zoo Palast, to są kina, które kojarzą się z tymi filmowymi. Mi na pewno do głowy przychodziło porównanie z kinem z Bękartów Wojny, takie właśnie w starym stylu, wyłożone czerwonymi dywanami. Czy masz swój ulubiony film, tak mam teraz na myśli w ogóle całokształt, no bo też wiem od ciebie, że tata prezentował ci, czy zachęcał cię do oglądania klasyki kina, więc mówimy tutaj w ogóle o kinie, o całej historii kina. Masz taki film? To jest pytanie najbardziej ryzykowne, którego zawsze staram się unikać, ale wydaje mi się, że tutaj wspomniałbym raczej ogólnie o twórcach, którzy kształtowali mój światopogląd na kino. Oczywiście, jak już wspomnieliśmy o klasykach, no musiałbym wspomnieć o Francisie Fordzie Coppoli, o Davidzie Fincherze, o Christopherze Nolanie. To są już artyści, którzy niejako przecinali tą linię generacji i troszeczkę robiły takie połączenie pomiędzy właśnie tym, co starsze, a klasyczne, i tym, co nowe, na czym właśnie opiera się kino. No to wróćmy do wolontariatu, do tego, co się tutaj dzieje na przeglądzie Kino na Granicy. Jak w ogóle dużo jest wolontariuszy, bo właściwie oni są i po polskiej, i po czeskiej stronie, więc jesteś w stanie to określić? Wydaje mi się, że ta liczba jest nie do zmierzenia, ale w przybliżeniu celowałbym coś w okolicach 100 osób. 100 osób na pewno. To rzeczywiście naprawdę sporo, ale co ważne, oczywiście pracujecie tutaj. Wiem o tym też od początku, jak tu jestem, pomagaliście w różnych sprawach także mnie czy innym dziennikarzom, ale właśnie macie też szansę wybrać się do kina. No może troszeczkę mniej na to czasu, ale jednak znajdujecie. Zdążyłeś trochę pooglądać filmów? Tak, wczoraj miałem okazję skorzystać z darmowego pokazu, który odbywał się na Moście Przyjaźni pod tytułem Opadające liście. Jest to absolutnie pozycja obowiązkowa dla ludzi, którzy jeszcze tego nie widzieli, choć film premierował się już w zeszłym roku. Produkcja fińska, bardzo zaskakująca i przywodząca na myśl naprawdę taki kolaż gatunkowy, więc zachęcam każdego do obejrzenia. No to jestem ciekaw tutaj kolejnych twoich recenzji. Co się najbardziej podoba młodym widzom, tym, których jest tutaj najwięcej na przeglądzie Kino na Granicy? Bo i dzisiaj zdążyłeś już być w kinie, tak? Tak, mamy okazję do skorzystania właśnie z projekcji, z klubu literackiego, z klubu muzycznego, w którym dzieją się też aftery. Byłeś na wczorajszym koncercie? Byłem na wczorajszym koncercie, na przedwczorajszym koncercie Karasia Jirogudzkiego i tak naprawdę właśnie to przyciąga młodzież. O tym właśnie jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy w Trójkowo-Filmowo, ale wczorajszy koncert to był koncert pewnego, myślę, że bardzo popularnego w Polsce młodego aktora, który też udziela się absolutnie muzycznie. To już powiedz dokładnie i jak było? Tak, wczoraj mieliśmy okazję słyszeć Tomasza Ziętka, który występował ze swoją kapelą. Co ciekawe, Tomasz Ziętek, dla osób, które pewnie znają, śpiewa w języku angielskim w większości swoje wykony, więc to jest bardzo ciekawe podejście do muzyki z jego strony, ale widziałem, że tak naprawdę namiot klubowy był wypełniony po brzegi. Czy jest film, na który bardzo czekasz jeszcze dziś, jutro lub w niedzielę, bo takie są tutaj szanse, który bardzo chcesz zobaczyć? Tak, dzisiaj wybieram się na Strefę Interesów. Co prawda ona już dawno, dawno temu miała swoją premierę, ale ja będąc w Pradze nie miałem do tego dostępu, więc wybieram się na to, bo później spotkanie z gośćmi, stare i nowe pokolenie aktorów rozmawiające o tym, w którą stronę to wszystko będzie szło. Więc na to się wybieramy do Teatru Adama Mickiewicza. Dziękuję ci bardzo. To były ostatnie już dzisiaj w Trójkowo filmowo polecenia, rekomendacje tego, co warto zobaczyć na przeglądzie, podczas jeszcze przeglądu Kino na Granicy do niedzieli. Moim ostatnim gościem był Kamil Szewko. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Tak jak mówiłem, wolontariusz festiwalowy, ale i student, dziennikarz, radiowiec i przede wszystkim kinoman. Czas już pożegnać się i podziękować moim wszystkim gościom dzisiaj w audycji w Cieszynie. Mówię więc do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Pozdrawiamy raz jeszcze z polskiego i czeskiego Cieszyna. Are you feeling me for your life, or only for the next 5 days? Make believe, kerosene for flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days, promise me. And if it's evergreen, it's really clean. We'll take it for the next 5 days. It's all we need to make it through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days. Honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days. Promise me. Autopromocja. Flagowy festiwal muzyczny BBC Radio 6 i niedawno reaktywowany zespół Gossip. Gossip w Manchesterze i w Trójce. Gościnnie legendarna Alison Moje.